بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تنيندليه على درسيت وتفسير القرآن الكريم تكيوتو كتك جزو ya 28. Leo tumefika katika sura ya 61, suratu Saff, ambayo ina aya 14. Na kutokana na siku zilivyosogea, na sisi lengo letu na nia yetu ni kukamilisha kuisoma hii juzuu 28, basi pia tutaendelea insha Allah na suratul Jum'a, sura 62 ambayo ina aya 11. Alafu mingine tutaangalia hapo mbele insha Allah. Kilikuwa kasdi yetu na makusudio iwe kesho tunamaliza juzuu hii, lakini kutokana na udhuru ambao ulijitokeza jana kwa msiba, ndio maana tukawa hatukusoma jana. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Saff. Suratul Saff ni katika sura zilizoteremka Madina. Sura hii imeteremka baada ya suratul Taghabun. Suratul Saff imeteremka baada ya suratul Taghabun. Kwa hiyo ni sura ya 109 katika zile sura 114 zilizomo katika msahafu. Hii ni sura ya 109. Sura hii imeanza kuelezea, baada ya kuelezea vile vinavyomsabihi Allah tabaraka wa taala na kumtukuza, imeelezea kwanza, jambo la kwanza ni kutoa tahadhari kwa waumini, tahadhari ya kwenda kinyume na ahadi na kutokutekeleza, kadhalika kwenda kinyume katika maneno. Unachosema sicho unachokitenda, unachokitenda sicho unachokisema. Imewatahadharisha Waislamu kutokuwa na tabia hiyo, kwa sababu ni jambo baya. Kadhalika sura ikaelezea vile vile sharafu inayopatikana kwa Waislamu kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala kwa ushujaa, wakiwa safu moja, yani wakiwa kwa pamoja, kwa lengo la kuinyanyua haki na kuiweka juu na kuliweka juu neno la tauhid. Kadhalika sura ikawa imeelezea da'wa ya Musa na Isa na wengineo katika mitume, hasa Isa na Musa alayhima salatu wassalam, na yale yaliyowapata katika udhia, namna walivyoudhiwa na jamaa zao kwa sababu ya dini. Kadhalika sura ikawaita Waislamu kwa ajili ya kupupia na kwenda mbio kuiendea biashara yenye faida, nayo ni kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi na kwa mali, ili wapate saada na wema huko akhira. Mwisho ikamalizia sura hii kuwaita watu Waislamu kwa ajili ya kuinusuru dini Allah Ar-Rahman, kama walivyokuwa hawariyu Isa alayhi salatu wassalam wakati alipowaita kwenye kuinusuru dini ya Allah, na wao wakaitikia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, ninaanza kusoma. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض فينمتكاس فينمسبه الله في اليوم بنغوني وفي اليوم أرضيني أو في اليوم كتك بنغو وفي اليوم كتك أرضي وهو العزيز الحكيم na yeye ni mwenye nguvu mwenye hikma. Sabaha lillahi vinamtakasa Allah, vinamsabihi Allah kwa maana vinamtakasa. Ma fi samawati wa ma fi al-ard, vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi. Wa huwa na yeye Allah, al-azizu ni mwenye nguvu, الحكيم من حكمة. بينا ذو سما العزيز من يكشين دا وما أنا هشيندوي يعني مشينديتو. كذي كمان بوياك. يا أيها الذين آمنوا إني أمبا وميميني لما تقولون ما لا تفعلون قنيني من سما مسيو يفانيا. يا أيها الذين آمنوا إني أمبا وميميني لما تقولون قنيني من سما ما لا تفعلون مسيو يفانيا. كونيني منسيما مسيو يفانيا. كبر مقتا عند الله ياوي مقوب وما تكيفك الله أن تقولوا ما لا تفعلون وكسيما مسيو يفانيا. كبر مقتا عند الله ياوي مقوب وما تكيف بلي الله أن تقولوا ما لا تفعلون kusema msio yafanya, kwa sababu ni katika alama za nifaq. Ayatul munafiq thalatha: idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Alama za mnafiki ni tatu: pindi anapozungumza asema uongo, na pindi anapoahidi anakwenda kinyume na ahadi, na anapoaminiwa anafanya khiana. Na ahadithi nyingine zilizokuja kuelezea swala la khiana kwa majambo lisilofaa. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, hakika Allah anawapenda wale ambao wanapigana kwa ajili ya dini yake hali ya kujipanga safu. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, hakika Allah anawapenda wale ambao wanapigana kwa ajili ya dini yake hali ya kujipanga safu. Kaannahum, kama kwamba wao, bunyanun marsusun, ni jengo lenye kushikamanishwa vyema. Kaannahum bunyanun marsusun ay muthabbatun la yazulu mulsaqun ba'dahu bi ba'd, kana kwamba wao ni jengo lenye kushikamanishwa vyema. Kaannahum bunyanun marsus, kana kwamba wao ni jengo lenye kushikamanishwa vyema, yani mulsaqun ba'dahu bi ba'd. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusiana na mja wake na mtume wake na msemeshwa wake Musa bin Imran alayhi salam, pale alipowaambia jamaa zake, anasema wa idh qala Musa, kumbuka aliposema Musa liqaumihi, kuambia jamaa zake, ya qaumi, enyi jamaa zangu, enyi qaumu yangu, lima tukudhunani, kwa nini mnaniudhi mimi, waqad ta'lamuna, na hakika mnajua, anni, kwamba mimi, rasulullahi ilaykum, ni mjumbe wa Allah kwenu. Wa idh qala Musa liqaumihi, kumbuka aliposema Musa kuambia jamaa zake, ya qaumi, enyi jamaa zangu, asiliaje ya qaumi, ndio maana imetua kasra hapo, kwa sababu kuonyesha kwamba kuna ya mutakallim imeondoshwa. Ya qaumi, enyi jamaa zangu, lima tudhunani, kwa nini mnaniudhi mimi, waqad ta'lamuna, na hakika mnajua, anni rasulullahi ilaikum, kwamba mimi ni mjumbe wa Allah kwenu. Kwa nini mimi mnaniudhi, mnanifanyia mambo ya udhia? Limadha, kwa nini mnanifanyia hivyo? Kwa sababu ameudhiwa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. zaid lakini alifanya subra kama alivyotueleza mtume sallallahu alaihi wasallam rahimallahu akhi Musa laqad udhi akthar min hadha fa sabar. Katika baadhi ya hadithi zimekuja kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah amrehemu ndugu yangu Musa aliudhiwa zaidi ya hivi akasubiri. Falamma zaghu, basi pindi walipopondoka kuiacha haki. Falamma zaghu, basi pindi walipopondoka kuiacha haki. Azagha Allahu qulubahum, akazipondoa Allah nyoyo zao, yani walipomili wakaiacha haki, na Allah naye akawageuza huko walikoelekea. Kwa hii ni jazaa, malipo kwa yale waliyofanya. Falamma adalu an ittibai ma ilmihim bihi azagha Allahu qulubahum, wakati walipokengeuka kuiacha haki, kuifuata haki, pamoja na kujua kwao kwamba hii ni haki, Allah subhanahu wa ta'ala akazipondosha nyoyo zao, anil huda, akazitoa katika uongofu. Wa askanaha ash-shak wa shakka wal hirata wal hayrata wal khudlan, akaweka katika nyoyo zake nyoyo zao mahala pake mahali pa haki, akaweka shakka, akaweka haira, kudangana na kutopewa, kutokujua ni ipi haki na kukoseshwa nusra, kwa sababu wanuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, kama vile katika surah Maida alibosema Allah subhanahu wa ta'ala, Maida ile au Nisa 115 ya wa man yushaqiqi ar-rasul, Maida ile surah An-Nisa, An-Nisa wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Kwa hiyo mtu anapokuwa anafanya mwenyewe ususuavu wa nafsi akaasi akaiacha njia sawa, basi Allah humpondoa fidikia huko akapotelea mbali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, basi pindi walipopondoka kuiacha haki akazipondoa Allah nyoyo zao. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, na Allah hawaongozi watu mafasik, watu wenye kuasi, wenye kufanya ufasiki na kutoka njia ya taa. Allah subhanahu wa ta'ala hawapi hidaya akawaongoza katika njia ya sawa. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila, kumbuka aliposema Isa mwana wa Maryam, enyi wana wa Israili, inni rasulullahi ilaikum, hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwenu, musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrah, hali ya kuwa ni mwenye kukisadikisha kitabu kilichokuwa kabla nacho ni Taurah. Musaddiqan, hali ya kuwa ni mwenye kukisadikisha lima baina yadayya, kitabu kilichokuwa kabla min at-Tawrah nacho ni Taurah, min ya bayani, wa mubashiran, na mwenye kumbashiri, rabbi rasulin, mtume, yati min baadi, atakuja baada yangu, ismuhu Ahmad, jina lake ni Ahmad, yani Muhammad. Kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam katika majina yake ni Ahmad, Muhammad, al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr, wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami, wa ana al-aqib. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya na ameyapokea al-Imam al-Bukhari kadhalika Muslim katika sahihi zao, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema mimi ni Muhammad, mimi naitwa Ahmad, mimi ni al-mahi mwenye kufuta, alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra, wa ana al-hashir, mimi ndiye mwenye kuifuta, ambaye Allah tabarak wa ta'ala atafuta kupitia mimi kufuru, na watu watafufuliwa katika unyoyo wangu, na mimi ndiye niliyefuatia, wa ana al-aqib. Kwa hiyo katika majina ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ahmad, na kadhalika Muhammad, na Isa anamtabiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi ninatoa bishara ya mtume atakayekuja baada yangu, jina lake ni Ahmad. Falamma ja'ahu, Allah anaeleza sasa, pindi alipowajia, bil bayyinati, falamma ja'ahum, pindi alipowajia wao بالبينات وهوجا زلزو وزي وزي قالوا ولسيما هذا سحر مبين هوني وشاوي وليوازي هذا سحر مبين هوني وشاوي وليوازي كوي نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وليوذيوه كما نبي الله تبارك وتعالى نا كتك سمنجيني في متاجوه kwamba Isa Musa alayhi salatu wasalam aliudhiwa wala wachuoni wanaeleza kupitia hadithi zilizothibiti kwamba walikuwa wakimtuhumu Musa na wakimtukana mpaka wakasema kwamba Musa ni mtu anamshipa ana hivi wakasema maneno mengi dhidi yake lakini Allah subhanahu wa ta'ala fabarra'ahu Allah mimma qala hii katika sura al-ahzab kule lakini hapa amesema tu kwa nini mnaniudhi kwa haya hizo habari asijielezwe hapa zikifika huko tutaeleza na Musa na Isa alayhi salatu wassalam naye akawasemesha jamaa zake kwamba mimi ni mjumbe wa Allah si mwana wa Mungu nimekuja kusadikisha neno la Taurati Taurati iliyoko mbele yangu imetangulia lakini pia mimi ni mbashiri nimekuja kumbashiri kuwabashirieni kwamba kuna kuja nabii wa mwisho jina lake ni Ahmad wale wapotofu wa kimirizai wa kadiani wakasema ha wala hapa katajwa Ahmad Ahmad mirizai lakini ukiwauliza kwani huyo mirza wenu yeye ni nabii au ni rasul kwanza wanadai kwamba huyu ni mtu tu amekuja mtu mwema tu amekuja kufanya mujaddid amekuja mbashiri amekuja kufanya tajdidi na wanasema huyu ni nabii kwa sababu nabii unaendelea sawa ehe nabii kuna ushahidi wowote kwenye Qur'ani kwamba ni nabii? Ah, si hiyo. Aya 6 katika sura As-Saff. Hii ya tabiri rasuli. Kwa swala kwamba je ni rasuli kwa watu gani? Kwa Wahindi? Watu wa India, Pakistani na Kashmir au dunia nzima? Maana mtume aliyeletwa kwa watu wote ni Muhammad peke yake. Musa amepelekwa kwa Bani Israili, Isa amepelekwa kwa Bani Israili. Tunajua Hud amepelekwa kwa watu wake maalum. Salih amepelekwa kwa watu wake, Lut amepelekwa kwa watu wake, huyu naye mtume wa Gujarat ameletwa kwa ajili ya nani? Nabii au rasul? Hapa kuna jawabu. Wataka kuzitumia aya zilizoletwa kuzungumzia kuhusu manabii, kuhusu rasul, hasa mtume Muhammad SAW kuthibitisha utume wa nabii wao. Na hali ya kuwa ni kadhib, ni uongo kwa wazi, kile mambo yametengenezwa na Waingereza kwa ajili ya utakuiharibu dini ya Allah tabaraka wa taala. Ajabu kabisa mtu muislamu anayefahamu anajitambua anaweza kuunga mkono harakati kama hizi potofu ambazo hazina mashiko yote la minal kitabu wala minas sunna. Hadithi ziko wazi ya mtume SAW kwamba mimi ni mwisho wa mitume, ziko wazi kabisa. Ukitaka tawili tengeza maneno kuingiza huku kuingiza kule, lakini hivi ndivyo ilivyo. Jambo lolote la upotovu, hata mtu akidai kwamba mtu akionyesha dini ya mashetani kwa mashetani wanastahili kuabudiwa, atapata wafuasi. Njoo na maneno na pesa, basi utapata watu kufuata. Wewe simama wewe kama wewe utakujua ulivyo, lakini useme kwamba mimi nabii alafu una pesa zako mbili tatu, utapata watu kukusupport. Hivi ndivyo ilivyo sera na sunna ya Allah tabarak wa taala, lakini kwa sababu ni batil haiwezi ikasimama, itabaki hivyo hivyo. Kwa wale ambao walichagua upotovu, utabaki kwao upotevu. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye mtume wa mwisho, na hakuna mtume baada yake atakayekuja na risala nyingine wala atakayekuja kitabu kingine katika manabii ambao atakuja kabla akhir zamani, lakini si kama nabii ni kurudi kwa Isa mwana wa Maryam basi, na hata rudi kama nabii. Na ndio maana katika hadithi imethibiti kwamba Isa mwana wa Maryam ataswali nyuma ya Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, hatakuja kama nabii. Yeye ataletwa kwa lengo la kuja kumuua Masihi ad-Dajjal, Masihi wa uongo basi, na kuvunja misalaba na kuunguruhu na kuwathibitishia makufari wa Marikinasara kwamba wako katika upotevu. وإنه لعلم للساعة أو لعلم بمصر وإنه لعلم للساعة نككين ألام القيامة فلا تمترن بها واتبعون بس مسكت لي شاكة القيامة nifuateni mimi. Kwa hiyo huo ndio ubainifu wa aya hii, wala hakuna ushahidi ndani yake. Siku moja tuliwahi kumuuliza kadiani mmoja maswali kama haya, kwani huyo wenu ni nabii au mujaddid au ni rasuli? Sema huyu ni nabii. Ni nabii, sawa. Sasa una ushahidi wowote ndani ya Qur'ani kwamba huyu ni nabii? Ataja aya sita, idh qala isa ibn maryama ya bani israila inni rasulullah ilaykum. Kumbe hii ni rasuli. Je, kwani hujui kama kuna tofauti baina ya rasuli na nabii? Sema hakuna tofauti, na hali ya kuwa Qur'ani yenyewe imeeleza tofauti. Nani anajua tofauti? Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika surati Tauba, katika surati Al-Hajj, aya katika surati Al-Hajj, semaje? Tumefadha kwa wengi, lakini ndio hivyo, kujua kwamba sasa hii fahamisha hivi. Mtaniambia mwisho wa darasa, fikirieni aya katika Hajj, tukamtajia aya katika Hajj kuonyesha ya kwamba tofauti kuna rasuli na kuna nabii. Sasa kama kuna tofauti baina ya rasuli na nabii, na wenu huyu ni nabii, aya inazungumzia rasuli, bila shaka itakuwa si alhasil. Nasitudia, tuendelee. Waman adlam, na hakuna dhalimu zaidi, mimman iftara ala Allahi alkadhiba, katika wenye kuzua uongo, kuliko yule mwenye kumzulia Allah uongo. Waman adlamu mimman iftara ala Allahi alkadhiba, na hakuna dhalimu zaidi katika wenye kuzua uongo, kuliko yule mwenye kumzulia Allah uongo. Wa huwa, na hali ya kuwa yeye, yud'a ila al-islam, anaitwa kwenye Uislamu, analinganiwa kwenye Uislamu, alafu anamzulia Allah tabaraka wa taala uongo. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, na Allah hawaongozi watu madhalim, na Allah hawaongozi watu madhalim. Yuriduna liyutfi'u nur Allah, wanataka kuizima nuru ya Allah, biafwahihim, kwa vinywa vyao. Wallahu mutimmu nurihi, na Allah ni mwenye kuidhihirisha nuru yake, yani mwenye kuitimiza nuru yake. Walau kariha alkafirun, wajapo chukia washirikina, wajapo chukia makafiri, Allah ni mwenye kuitimiza nuru yake ijapo wakichukia makafiri. Kwa wao watu wanafanya juhudi, wanakwenda mbio, wanatoa juhudi kubwa katika kuhakikisha kwamba Uislamu hauenei, lakini hawatafanikiwa. Wanatumia vinywa vyao kwa propaganda kwa ajili ya kuuzima Uislamu, ni jambo halitafanikiwa. Allah ataitimiza nuru hii, na imetimia na itaendelea mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa hili tunasema tuna bishara njema kwamba Uislamu hautakufa, na yule anataka dini ya Uislamu ataipata, na asiyetaka haki basi atakuwa hakuitaka tu, lakini risala iko iliyoachwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kwamba eti dini imejificha, imekuwa imefifia, haijulikani kwa mtu anataka kujua Uislamu, lakini ikawa sasa hawezi kupata huo Uislamu. Akitaka mafunzo yake mathalan ya Qur'ani na Sunna, hata yapata kwa kuwa yamepotea, zamani yalikuwepo enzi hizo. La, Uislamu utaendelea kuwepo, dini ya Allah na Qur'ani itaendelea kuwepo, na Sunna zitaendelea kuwepo, na wabainishaji wataendelea kuwepo, lakini pia watakuwepo wabainishaji. Lakini wewe ukiitaka haki utaipata, maadamu ni mkweli katika kuitafuta haki na ukweli, basi utaupata. Kwa makafiri wanafanya muhawala, wanapigania kuizima nuru ya Allah tabaraka wa taala kwa vinywa vyao, na Allah ni mwenye kuitimiza nuru yake wajapo wachukia makafiri. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, yeye ndiye ambaye amemtuma mtume wake kwa uongofu. Wa dini alhaqi, na dini ya haqi. Kwa maana wanasema alhuda ni alilmu annafi, wa dini alhaqi maana yake ni alamalu salih, ilmu yenye manfaa na matendo mema. Liyudhhirahu ala ad-dini kullihi, ili iwe juu, liyudhhirahu, ili aifanye kuwa juu ya dini zote, ala dini kullihi, ya dini zote, walau kariha almushrikun, wajapo chukia washirikina. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يندي أمبايا من تومة متمواكي كوغوفو ندين الحق ليظهره إلي أن يفنيجو على الدين كله جو يدين زوت ولو كره المشركون وجابوا تكية وشركين نهيب اندفع لفقوة دين الله تبارك وتعالى كسمام يكاوي كجو يدين زوت تكفني مقارنة tusiangalie idadi ya watu kuna watu wangapi na hivi au wao wana nguvu kiasi gani tukiweka mukarana wa dini inayosimamia kwa hujja kwamba imejitosheleza dini inayojitetea na imejitosheleza katika mfumo wote hakuna dini inaweza kusimama mbele ya Uislamu kabisa wala nusu yake haiwezekani na ndio maana sisi tunatumika nguvu nyingine za ziada kuuzuia Uislamu lakini si kwa njia ya hujja kwa hujja Uislamu uko wazi na kutaka kujua Uislamu kwamba ni dini iliyokuwa imeshinda dini zote angalia utaratibu wake katika mambo ya kijamii mambo ya ndoa mambo ya mirathi wewe angalia ule utaratibu na mfumo uliowekwa hakuna mfano wake lau kama ile mfumo wa mirathi tu wa Kiislamu wadhihirishwa kwa umma wakasikia namna mambo na utaratibu ulivyo tafahamu kwamba hii ni dini ya haki haina mfano sikwambii katika mambo ya jinayati na mengineyo ni dini iliyokaa katika mfumo wa sawa sawa kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ndio dini iliyo juu ya dini zote sikwambii kwenye mengineyo katika mambo ya itikadi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao waamini hal adullukum ala tijarati jeni wafahamishe biashara ambayo tumjikum min adhabin alim itakayo waokoa na adhabu yenye kutia uchungu ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao waamini hal adullukum ala tijaratin tumjikum min adhabin alim jeni wafahamisheni biashara ambayo itawaokoa na adhabu adhabu yenye kutia uchungu adhabu kali niwafahamishe biashara huu ni uslubu wa at-tashwiq uslubu wa kumtia mtu shauku wa kutaka kujua kitu gani ambacho kinakusudiwa kusemwa hapo mbeleni. Allah anawaambia Waislamu, je, ni wafahamisheni biashara ambayo biashara hiyo itawaokoeni na adhabu? Ukifanya biashara hiyo mtafaulu, itawaokoa na adhabu kali. Tu'minuna billahi, mumwamini Allah wa rasulihi na mtume wake, watujahiduna fi sabilillahi, na mpigane jihadi kwa ajili ya dini ya Allah, na mpiganie dini ya Allah, bi amwalikum kwa mali zenu, wa anfusikum na nafsi zenu, dhalikum hilo, dhalikum khairul lakum hilo ndilo bora kwenu, in kuntum ta'lamun mkiwa mnajua. Kwa Uislamu katika taratibu zake ikawekwa jihad fi sabilillah kwa ajili ya kulinyanyua neno la Allah tabarak wa taala, wal jihad madin ila yawm al qiyamah, na jihad fi sabilillah ni yenye kuendelea mpaka siku ya kiyama, na kila wakati ina namna yake kwa mujibu wa hali na mazingira walionayo Waislamu. Katika wakati wa sasa hivi jihadi iliyo bora na kubwa ni nashrul ilmi, kuitawanya elimu na kuwalingania watu katika dini ya haki na kuidhihirisha mahasini za Uislamu, ad-da'wa ila Allah, na ndio munasibu katika wakati tuliokuwa nao kutokana na hali za Uislamu na hali za ulimwengu ulivyo, kwa watu kulinganiwa na kurudi katika mstari wa sawasawa ili Allah tabarak wa ta'ala awape izza wa Islam kwa kuwa wamerudi katika mstari. Hili ndilo jambo linalotakiwa kwa sasa na si vinginevyo. Yaghfir lakum dhunubakum, atawasamehe nyinyi madhambi yenu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na atawaingiza nyinyi katika pepo ambazo zinapita chini yake mito. Yaghfir lakum dhunubakum, atawasamehe nyinyi madhambi yenu, wa yudkhilukum jannatin, na atawaingiza nyinyi katika pepo ambazo tajri min tahtiha al-anharu, zinapita chini yake mito, wa masakin tayyibatan fi jannati adin, na atawapa makazi mazuri katika pepo ya ukazi wa milele. Na atakupeni ninyi, atawapa makazi mazuri, wa masakin tayyibatan, na atawapa makazi mazuri, fi jannati adin, katika pepo ya ukazi wa milele. Dhalika alfawzul azim, na huko ndiyo kufuzu kukubwa. Wa ukhra, na atawapa neema nyingine, tuhibbunaha, mnayoipenda. Wa ukhra tuhibbunaha, na atawapa neema nyingine mnayoipenda. Nasrun min Allah, nayo ni nusra inayotoka kwa Allah. Nasrun min Allah, nayo ni nusra inayotokana na Allah. Wa fathun qarib, na ushindi mkubwa ulio karibu. Wabashiri lmu'minin, na wape bishara waumini, na wape bishara njema waumini. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala ameahidi kwa watu wenye kuipigania dini yake subhanahu wa ta'ala kwamba atawapa msamaha, atawasamehe, kisha atawaingiza kwenye janna, na atawapa makazi mazuri kabisa katika hiyo pepo, ukazi pepo ya ukazi wa kudumu. Hakuna kuondoka humo wala hakuna kufa, tabaki humo humo. Na vile vile atawapa mingine ambayo nyinyi mnayapenda, nayo ni nusura hapa hapa duniani, mtapata ushindi. Wa ukhra tuhibbunaha, na atawapa neema nyingine mnayoipenda. Nasrun min Allah, nayo ni nusura itokanayo na Allah. Wa fathun qarib, na ushindi wa karibu, ushindi ulio karibu. Wabashiri almu'minin, na wape bishara njema waumini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, kunu ansara Allah, kuweni wenye kuinusuru dini ya Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lilhawariyin, kama alivyosema Isa mwana wa Maryam kuwaambia hawariyin, wale wanafunzi wake 12. Hawariyun au hawariyu Isa ni wale wanafunzi wake 12, atibao Isa. Aliposema Nabiullahi Isa kuambia wanafunzi wake, man ansari ila Allah, ni kina nani wenye ni wakina nani wasaidizi wangu mimi kwa ajili ya dini ya Allah, ni kina nani wasaidizi wangu mimi kwa ajili ya dini ya Allah. Qala alhawariyun, wakasema hawariyun, hao wanafunzi 12 wa Isa, nahnu ansarullah, sisi ni wasaidizi wa dini ya Allah. Paulo hayupo, lakini Bolis hayumo katika wanafunzi 12. Wakasema wale wanafunzi, sisi ni wasaidizi wa dini ya Allah tabaraka wa taala. Fa amana ta'ifatu min bani Israil, likamuamini yeye kundi katika wana wa Israil. Wakafara ta'ifa, na likamkufuru kundi jingine. Fa amana ta'ifatu min bani Israil, likamuamini yeye kundi katika wana wa Israil. Wakafara ta'ifa, na likamkufuru kundi jingine. Fa ayyadna alladhina amanu, tukawatia nguvu wale ambao wameamini. Ala aduwihim, dhidi ya maadui zao. Fa asbahu dhahirin, wakawa ni wenye kushinda. Na hivi ndio ilivyo katika sira ya Allah tabarak wa taala. Ikiwa kundi moja litakubali haki na nyingine likapinga, mwisho wa yote hawa walioamini na waliokubali ndio watakuwa washindi. Hata kama itakuwa pale mwanzo watapata shida, wataonekana kwamba hawako sawa, watu watatitizika, wengine wasiojua watasumbuliwa na hawa wakorofi, lakini itafika wakati haki itasimama, kwa sababu alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi, siku zote haki inakaa juu, haikaliwi juu.